ราะว่ามีเสียงแทรกเข้ามาตลอดเวลาแต่ต้องทำบันไดให้กันมาถ้าไม่รู้เรื่องหรือว่าขาดหายไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะต้องทำบันไดแล้วอย่าลืมดูใจของตัวเองด้วยเวลาฝนตกเนี่ยมันกระทบกับหลังคาสังกะสีแต่ระวังนะอย่าให้มันกระทบใจด้วยถ้ามันกระทบแต่หลังคาก็พออย่าให้มันกระทบใจเราเพราะถ้ากระทบใจเราก็จะเกิดความไม่ขอบใจเกิดความหงุดหงิดยิ่งฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่ต่อเนื่องก็จะเกิดโทสะได้ง่ายให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้แล้วก็วางพวกเราได้มาเจริญสติที่มีได้หลายวันแล้วก็คงจะพบด้วยตัวเองว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราหลงมากกว่ารู้เราลืมตัวเราเผลอบ่อยมากกว่าความรู้ตัวถ้าเห็นอย่างนี้นี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตระหนักอย่างนี้เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้ตัวความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเกลือไปด้วยความหลงแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักแต่พอเราเริ่มกลับมาดูใจของเราในขณะที่ปฏิบัติก็จะเห็นเลยว่าการฟุ้งบ่อยมากใจลอยไปอดีตบ้างไหลไปอนาคตบ้างบางทีก็ไหลไปหาแฟนบางทีก็ไหลไปหาลูกลอยไปหาพ่อลอยไปไหลไปก็จมเลยนะจมอยู่ในความทุกข์จมอยู่ในความเศร้าความเสียใจความคับแค้นความรู้สึกผิดอันนี้มันเริ่มต้นมาจากความหลงคนเราเมื่อหลงแล้วเนี่ยนะมันก็เปิดช่องให้ความทุกข์เข้ามาครองใจของเราได้เปิดช่องให้ความโกรธความเศร้าความโศกเข้ามาทิ่มแทงใจของเราเผาลมจิตใจของเราหลงเมื่อไหร่นี่ก็อันตรายเหมือนกันมันเหมือนกับนักมวยที่ปล่อยกาดหรือไม่มีกาดเปิดหน้าให้เขาชกเปิดตัวให้เขาชกนักมวยเนี่ยปกติเขาก็จะมีกาดมีมือไว้ป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยปล่อยหรือทำร้ายได้จริงๆคนเราเนี่ยเรามีมือมีขาธรรมชาติให้มาก็เพื่อปกป้องตัวเราให้พ้นจากอันตราย รามีตามีหูเพื่อที่จะรู้เห็นภัยอันตรายที่อยู่ข้างหน้าเวลากินอะไรนั้นมันเป็นโทษเราก็รู้ด้วยลิ้นของเราว่าอาหารชนิดนี้มันเป็นพิษเวลามีผลอะไรมาเข้าตาผลตาเราก็ไวพอที่จะกระตุ้นให้เรารีบปิดตาเรามีผัสสะที่ไวเวลามือไปถูกของแหลมเวลาตัวไปถูกของร้อนเราก็รีบชักนิ้วชักมือออกมาจากของแหลมของร้อนนะหน้าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมีไว้เพื่อปกป้องตัวเราจากอันตรายหรือว่าถ้าเกิดอันตรายมาถึงตัวก็มีมือมีเท้าเอาไว้ต่อสู้ถ้าสู้ไม่ไหวก็วิ่งหนีนี่คือเครื่องป้องกันร่างกายของเราให้พ้นจากอันตรายไม่ว่ามันจะมาในรูปไหนแล้วใจเราล่ะใจเรามีอะไรปกป้องหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใจของตัวเองเนี่ยเปล่าเปลือยนะตัวเราในที่นี้หลายคนใจก็เปล่าเปลือยคือไม่มีเครื่องป้องกันไม่ให้อันตรายเข้ามาย่ำดีดีทาหรือทำร้ายจิตใจก็เลยเป็นคนที่ทุกข์ง่ายโกรธง่ายเศร้าง่ายเสียใจง่ายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับจนความดันขึ้นจนเจ็บป่วยบางคนเป็นถึงกับเส้นเลือดในสมองแตกเพราะความเครียดเครียดจากงานหรือว่าเครียดเพราะว่าพ่อป่วยแม่ป่วยมีคนหนึ่งเนี่ยภรรยาเป็นมะเร็งภรรยาเป็นมะเร็งสามีก็เครียดมากชีวิตนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะภรรยานี่ก็แต่ก่อนก็ดูแลสามีพอภรรยาป่วยก็ดูแลสามีไม่ค่อยได้ชีวิตของสามีก็มันก็ลำบากกว่าแต่ก่อนแค่นั้นไม่พอนะนั่นเป็นแค่ความไม่สะดวกสบายทางกายแต่ว่าใจก็เครียดด้วยกลุ้มหัวกลุ้มใจกลุ้มไปกลุ้มมาปรากฏว่าเส้นเลือดในสมองแตกเลยอัมพาตที่เคยดูแลภรรยาก็กลับกันนะกลายเป็นว่าภรรยาไม่ต้องมาดูแลสามีแทนภรรยาก็ป่วยอยู่แล้วนะยังต้องมาดูแลสามีเพราะสามีอัมพาตไปแล้วเพราะอะไรเพราะความเครียดที่เครียดเพราะอะไรเพราะว่าใจไม่มีสติสตินี่มันเป็นเครื่องป้องกันนะเป็นป้องกันรักษาใจให้ความเครียดความโกรธความเศร้าความเสียใจมาครอบงำจิตใจอย่างที่บอกไว้แล้วว่าร่างกายเราเนี่ยมีมือมีเท้าเอาไว้ป้องกันอันตรายที่มาคุกคามร่างกายส่วนใจเนี่ยธรรมชาติก็ให้สติมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษาป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำถ้าใจเราไม่มีสตินะอันตรายนะ ากำลังเปิดช่องว่างให้อันตรายความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใจได้เหมือนกับนักนักมวยที่ไม่มีกาดหรือว่าเปิดหน้าให้เขาชกเราอยากเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถึงแม้มีเงินมีทองถึงแม้ร่ำรวยประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าถ้าใจไม่อยู่สติร้ายนี้ก็อันตรายนะความทุกข์มันครอบงำได้ง่ายง่ายนั่นที่เราหลงนะเราปฏิบัติธรรมแล้วเราหลงบ่อยเนี่ยมันเป็นเพราะสติเราอ่อนแอสติเราเชื่องช้าไม่รวดเร็วหรือว่าไม่ทำงานบางคนสติหลับไหลนะก็เลยทุกข์นะทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะใจที่หลงใจที่ไหลไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างพอเปิดช่องให้ความโกรธเป็นต้นเนี่ยเข้ามาแล้วนะมันยิ่งไม่รู้ตัวใหญ่เลยนะคนเราเวลาโกรธเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่าโกรธแล้วพอไม่รู้ตัวแล้วนะก็เผลอพูดเผลอด่าเผลอทำอะไรที่มันน่าเกลียดหรือว่าทำร้ายคนอื่นได้ง่ายเสร็จแล้วก็มาเสียใจภายหลังเมื่อรู้ตัวเหมือนกันนะแต่ว่าสายไปช้าไปเพราะว่าเผลอไปแล้วหลายคนก็เลยบอกไม่น่าเลยเสร็จแล้วก็โกรธตัวเองโมโหตัวเองว่าทำไมทำอย่างนั้นไปกับลูกทำไมทำเช่นนั้นกับสามีทำไมพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่เพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวแล้วทำไมไม่รู้ตัวก็เพราะว่าตอนนั้นโกรธตอนนั้นกำลังโมโหตอนนั้นกำลังหงุดหงิดเวลาเราโกรธเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกนะว่าโกรธบางทีกว่าจะรู้ตัวก็เพราะว่าได้ระบายหรือทำตามความโกรธแล้วอยู่นี่ฉะนั้นก็เพราะมีคนทักนะอาจารย์โน้ตนี่นะท่านเคยเล่าให้ฟังนะฟังแล้วก็น่าสนใจนะตอนเราสอบเป็นนักศึกษาปี4เทอมสุดท้ายเนี่ยต้องไปฝึกงานตัวท่านเองอยากจะไปฝึกงานกับองค์กรชาวบ้านในภาคอีสานซึ่งมีเยอะแยะแต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เห็นด้วยก็อยากให้ท่านเนี่ยไปฝึกงานกับหน่วยงานราชการที่กรมประชาสงเคราะห์ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันสุดท้ายก็ตกลงกันว่าท่านไปฝึกงานหมู่บ้านชาวเขาที่ภาคเหนือพอถึงวันที่กำหนดนัดหมายรถก็พาไปขึ้นเชียงใหม่แต่บอกว่าพาไปที่กรมประชาสงเคราะห์เชียงใหม่ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงแกก็โกรธนะนักศึกษาคนนี้ก็เลยโกรธคืนนั้นนอนไม่หลับโมโหไม่พอใจวันรุ่งขึ้นก็โกรธยังโกรธอยู่แล้วก็บังเอิญไม่ใช่บังเอิญก็มีกำหนดนะอาจารย์ที่ปรึกษาคนที่สองก็มาเยี่ยมนักศึกษานักศึกษาก็เลยต่อว่าอาจารย์ก็ระบายอารมณ์นะด้วยความไม่พอใจก็ไม่ถึงกับใช้ถ้อยคำดูแลอะไรนะแต่ว่าแสดงความไม่พอใจให้อาจารย์เห็นอาจารย์ก็ดูหน้าอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรถึงจุดนึงอาจารย์ก็ พูดกับนักศึกษาว่าศึกษาตอนที่คิ้วเธอเนี่ยมันกดเป็นโบเลยนะคิ้วเธอเนี่ยมันกดเป็นโบเลยนะตอนที่มีเช่นนี้นักศึกษานี่ได้สติเลยนะรู้ตัวเลยว่าโอ้เรากำลังโกรธไอ้ตอนนั้นไม่รู้ว่าโกรธนะพออาจารย์ท่านนี่รู้เลยและพอรู้ว่าโกรธนะความโกรธมันหายไปเลยนะความโกรธมันหายไปไอ้ที่โกรธข้ามคืนโกรธเป็นวันเนี่ยพอมีสติปุ๊บนี่นะความโกรธหายก็ทำให้อัศจรรย์เลยนะเราสติมันดีอย่างนี้เองนะไม่ต้องไปกดข่มความโกรธแค่รู้ว่าโกรธเท่านั้นแหละมันดับไปเลยแต่ว่าก็ทำให้เห็นเลยนะว่าคนเรานี่เวลาโกรธเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้ตัวใจมันเนี่ยเอาแต่จะทำตามความโกรธอยากจะพูดอยากจะว่าเวลาคนโกรธคนเศร้านี่เขาไม่รู้ตัวหรอกนะเพราะว่าเขาหลงเขาลืมตัวและพอลืมตัวแล้วนะก็ความโกรธครอบงำบางทีสามารถจะทำอะไรที่เลวร้ายอย่างนึกไม่ถึงได้ถ้าไม่มีคนเตือนไม่มีคนทักนะก็อาจจะเหลือทำในสิ่งที่ต้องมาเสียใจภายหลังก็มีกรณีนึงนะเป็นเรื่องของผู้ปกครองไปรับลูกโรงเรียนดังแห่งหนึ่งที่กรุงเทพโรงเรียนนี้มีผู้ปกครองเรียนทั้งนั้นงั้นตอนเย็นเนี่ยก็มีรถมารับเยอะแยะเกิดอะไรขึ้นรถก็ติดเลยรถจอดเป็นแถวนะเพื่อที่จะเข้าไปในโรงเรียนรับลูกโรงเรียนก็มีกติกามีระเบียบว่าให้รถเนี่ยไปทางเดียวเข้าทางนึงออกอีกประตูนึงรถเข้าเนี่ยมันมากกว่ารถออกรถก็เลยจอดจะเป็นแถวยาวผู้ปกครองคนนึงเนี่ยหัวใสนะหัวสายก็ให้เข้าทางประตูเข้านะไปเข้าทางประตูออกพอเข้าทางประตูออกนี่รถก็แล่นฉิวเลยนะไปถึงที่จอดรถได้ที่จอดรถทันทีเลยบังเอิญมันเหลือแค่ที่จอดรถคันเดียวรถคันที่มาตามกฎก็เลยอดไปถูกแย่งตัดหน้ารถคันที่ถูกตัดหน้านี่เจ้าของก็ไม่พอใจว่ารถอีกคันหนึ่งเขาทำผิดกติกาก็เลยลงมาต่อว่าเจ้าของรถที่แย่งที่จอดรถเข้าไปบังเอิญผู้ปกครองที่ถูกต่อว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดาและเป็นนายทหารอาจจะยศนายพันหรือยศนายคนไม่เคยมีใครต่อว่าพอถูกต่อว่าก็โกรธก็เลยย้อนไปว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครหรืออาจจะพูดอันนี้จะพูดสุภาพไปหน่อยจะพูดอีกอย่างด้วยว่าแกรู้ไหมว่าเป็นใครผู้ปกครองคนนั้นก็บอกว่าผมไม่สนใจว่าคุณเป็นใครแต่ว่าคุณทำผิดกฎโรงเรียนอย่างนี้ไม่ถูกต้องผู้จบก็หันหลังกลับเดินไปที่รถนายทหารคนนั้นโกรธมากไม่เคยมีใครมาต่อว่าบังเอิญก็มีปืนอยู่ในรถก็หยิบปืนแล้วก็ลงจากรถ เดินตามผู้ปกครองคนนั้นไปเพื่อจะยิงให้หายแค้นผู้ปกครองคนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้นะไม่รู้ตัวว่ามีว่ากำลังมีคนจะมายิงก็บังเอิญมีพนักงานขับรถของโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ก็เลยคิดว่าเฉยไม่ได้แล้วต้องเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งปกติพลเมืองดีเวลาเข้าไปแทรกเข้าไปขวางเนี่ยอาจจะตายได้ง่ายๆที่ตายก็เข้าไปแทรกเข้าไปขวางนี่ก็มีเยอะนะก็เป็นพลเมืองดีแต่ว่าไปผิดจังหวะแต่ว่าพนักงานขับรถคนนี้แกเป็นคนที่มีชาวมีปฏิภาณมีหลายคลิปแกก็รู้จังหวะนะแล้วก็รู้วิธีพูดก็เดินเข้าไปหานายทหารคนนั้นเอามือแตะที่แขนแล้วก็พูดอย่างสุภาพว่าท่านครับท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับพอนายทหารนี่ได้ยินแค่นี้แหละสติกลับมาเลยนะไอ้ที่ลืมตัวจะไปยิงเขาเนี่ยความสึกตัวมาแทนเลยพอรู้ตัวนี่ทำไงเลิกไปนะเลิกไปเดินตามเลิกเดินตามผู้ปกครองนั่นเลยหันกลับไปที่รถเอาปืนไปเก็บไอ้ตอนที่โกรธเนี่ยไม่รู้ตัวนะกายมันคิดอย่างเดียวจะไปยิงให้ตายไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมานี่เรียกว่าหลงนะนี่เรียกว่าไม่รู้ตัวแต่พอสติพอได้สติเนี่ยนะไอ้ความโกรธหายเลยนะความโกรธมันดับวูบไปเลยเลิกเลยนะไอ้ความคิดหรือความตั้งใจที่จะไปยิงเขาอันนี้เพราะอะไรเพราะมีคนทักแล้วก็รู้จักทักเพื่อคือเตือนหรือทักให้นึกถึงลูกพอนึกถึงลูกขึ้นมานี่ไอ้ความคิดชั่วความคิดที่จะไปยิงเขามันหายไปอันนี้นั่นเราเห็นได้ว่าไอ้ความสตินี่มันมีอนุภาพมากหรือมันมีพลังมากเพียงแค่รู้ว่าโกรธเท่านั้นแหละมันสามารถจะดึงจิตให้หลุดจากความโกรธได้ไม่ต้องไปกดข่มความโกรธไม่ต้องไปห้ามความโกรธแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันช่วยได้เยอะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะจะมีสติก็เพราะมีคนมาเตือนมาทักแต่ถ้าเราจะรอคอยให้คนมาเตือนมาทักเพื่อให้สติกลับมานี่ก็อาจจะช้าเกินไปไม่ต่างจากการยืนจมูกจนหายใจเราต้องรู้จักมีสติของเราเองนะมีสติที่พร้อมจะทำงานตลอดเวลาไม่ใช่ไปรอให้คนมาทักไม่ใช่ไปรอเพื่อนทักหรือรอครูทักอย่างนี้นี่อาจจะสายเกินการและที่เรามาเจริญสติก็เพื่อให้เรามีสติเป็นของเราเองเป็นสติที่ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาพักมาทวงสตินี้นะต้องไวนะต้องพร้อมที่จะทำงานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะมันทำงานของมันเองเหมือนกับเวลามือเราโดนเข็มโดนหนามเนี่ยเราชักมือออกมาโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้สั่งมันทำงานของมันเองใช่ไหมอัตโนมัติเลยนะมือเราถูกเข็มถูกน้ำแรงเนี่ยสมองไม่ต้องสั่งนะนิ้วมันชักออกมาเลยมือชักออกมาเลยสติถ้าฝึกดีๆมันทำงานของมันอย่างนั้นเลยนะคือทำงานเองอัตโนมัติทำงานอย่างนั้นได้ไงเพราะว่าการฝึก ไอ้ที่เรามาปฏิบัตินี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะแล้วเราคงจะเห็นว่าไอ้การทำงานของสติเราเนี่ยอาจจะยังงุ่มง่ามอยู่ยังช้าอยู่คิดไปหลายเรื่องหลายราวแล้วถึงค่อยรู้ตัวคิดไปเจ็ดแปดเรื่องแล้วถึงค่อยรู้ตัวก็เผลอไปแต่ว่าก็ธรรมดานะถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะรู้ตัวได้ไวขึ้นไม่ต้องสั่งมันทำงานเองเป็นอัตโนมัติแต่ว่าต้องเกิดจากการที่ฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆใช้บ่อยๆและถ้าเรามีสติแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าใจเราเนี่ยมีเครื่องป้องกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันตลอดเวลานะเพราะว่าเราก็มักจะหลงอยู่บ่อยๆไอ้ตอนหลงนี่ก็เปิดช่องเป็นช่องว่างให้อันตรายเข้ามาแต่ก็ยังไม่สายนะพอโกรธไปแล้วเนี่ยโมโหไปแล้วนี่ยังมีโอกาสที่จะรู้ทันนะมีโอกาสที่จะรู้ทันแล้วก็วางมันลงได้แต่ถ้าสติเราดีนะมันจะป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยคือเวลาหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปแต่ก่อนนี่ก็โมโหแต่ก่อนนี่ก็หงุดหงิดไม่พอใจเมื่อได้ยินคำตำหนิคำติฉินนินทาพอพูดปั๊บก็โมโหพอพูดปุ๊บก็โมโหปั๊บเลยพูดปุ๊บโมโหปั๊บเลยอันนี้เรียกว่าเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีเครื่องป้องกันความโกรธก็พุ่งเข้ามาได้เต็มทีแต่ต่อไปนี่พอเราฝึกสติดีตาจะไม่รู้หูได้ยินเสียงใจก็ไม่กระเพื่อมนะใจมันเป็นปกติได้เพราะว่ามีความรู้ตัวมีสติแต่ถ้าเกิดว่าเผลอเปิดช่องให้ความโกรธเข้ามาก็ยังไม่สายนะที่สติจะรู้ทันแล้วก็ถอนติดออกมาจากความโกรธหรือว่าตัวให้ความโกรธมันดับหายไปความเศร้าความเสียใจความสุขก็เช่นเดียวกันให้เราลองศึกษาดูนะเอาละท่านนี้คือเท่านี้แหละกราบพระพร้อมกัน